Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Tukiwa katika kile kipindi chako Mali Shambani, ni mzunguko ambao tunaingilia tena. Ni katika eneo la Mavivi ambako tuliweza kukutanana na kuonana na mkulima mmoja. Kia kufurahisha mkulima huu tena anaingilia vile na mfugo. Ataweza kujiakilisha na kuzungumza kwa urefu mlima anaoingilia, ufugo alionao, vile alivyoanza, kama na vile amefikia kiwango gani. Mwenyewe kwa majina atasema. Jambo. Jambo sana. Wewe ni nani? Jina langu Kambale Mkanza Nikola. Naona wewe ni mkulima katika kakao na sana umeingilia mlimo huu na umeingilia vile na mfugo. Unaweza kupatia kifupi kuhusu kakao, vipi ulianza na hiki wangu ambayo kakao imefika na vile unavyotunza, utuzungumzie kwa kifupi? Ndiyo, kwa swali. Sisi tulianza hii mlimo kwa 1995. Na mbegu yetu tulikuwa natosha ngambo ya Batalingi. Isiko ilifika, shie njo ilikuwa natosha kumbegu kupatia wengine wa wakulima. Kwa sasa unajua mambo ya kulima iko nguvu sana. Lakini kuanza kulima ni nguvu, lakini saa unanja toa mazao unashukuru sana, masomo unalipa, dawa unalipa, kila kitu unapata kwa bila ugumu sana. Lakini kakao kwanja yao kutoa matunda iko miaka tatu. Ile miaka tatu wakati utaitia mu germoir, ile masiku zote ziko konte mu ile wakati tengia ku production. Donc kama utafaa pepiniere ya miezi tatu, ile miezi tatu yote iko ndani ya ile miaka tatu sa utapeleka mshamba yako. Sasa makati bo, kakao ni muti yenye iko aina ngufu kuresiste kumalali, inagonjwa sana sana. Bon, lakini wakisi yetu tunafaa culture biologique. Ama kiltire nye atuwezi tumikisha madawa za kizungu, tunatumikisha tu madawa za kishenzi. Wakati unakostateke kakao nanja kauka, kwani nanja kaukia yulu kuevanaita mata he, pale naomba unakata ayo, na ukisha ikata purke ianje tena kumupia kukotesha ingine mabranch kutije principal. Na kama unaona ke inaendelea tu kukauka, unako oblige uongole tije principal purke utie plante ya mupia pembeni yake, purke nayo yevolie uone kama ke ita malali ko ilanja mudongo swate ilanja wapi. Epi na unajua wanasema agriculture inavariaka toujours na elevage, na njo ile ilacha tunakamata tunatia ka elevage kidogo ka lapin au benefice, ile miko yake tunikamata tunaitumikisha kushamba na tusaidia quelque fois ku ancre na quelque fois ku dawa. Na ile deshe yake, yani mavi banaita ukinande amase, tunekamata inatusaidia kumpoleo, tunaitia kuma legime, swate kuma tungulu, na vinaenda tu kwa vizuri. Ni magumu gani ambao unakutana katika huu mfugo wa hii nyama aina lapin? Bo, kwanja kwa mimi siapata magumu sana. Me lakini wakisi mina jua lapin nagonjwaka sana sana, na inafatanaga na usafi. Kama utia usafi, munyumba yake itagonjwa. Kama unatia usafi, inapiganaka na malati kwanja. Ndiyo, niki itazama umeweza kuchunga hapa kama sijui ni mkoyo, kama ni vile ambavyo vingine ambavyo utaweza kusaidia kwa ajili tena ya kugusia huo mlimo wako kakao. Je, kama hivi ambavyo umeweza kuvitosha kama mkoyo, sijui kama na vinginevyo, vitasaidia kweli kwa kuweza kutrete peut-être vingine ambavyo kama ni magonjwa, ubi itakusaidia tena kwa nini kwa ajili ya kuweza kuzuia zile shida za ulipata mlimo? Ndio, hii mkoyo mimi naweka hapa. Mina jua nda ikoserve pale, nda itrete pale. Apre un mwa, mina jua ke itakuwa, mina irudisha mshamba, mina ipope kwa mimea, itaua vidudu fulani fulani kwa mimea, porke mimea yendele kumaisha ya kamili. Ndiyo, katika mulimo yako ya kakao, uneza tu site quelques avantages na vya mingi venye marizilita ushatosha mwa ile mulimo, juu ipatie vile na mwenye hali maka tena kuraja kuingilia hii mulimo kakao. Avantage iko mingi sana, ndatea tu kidogo tu. Kwanja leo nimesoma juu ya partira hii kakao. Donc famille leo kunaishi a partir ya kakao. Tumeuza shamba zingine a partir ya pesa inatoka ku kakao. Donc vraiment mimi naposha ni kuencourager ba banyaa ba anje ukulima ya kakao. Ba anje malgré que ina decevoir watu kukauka me ile sibogopeshe walime paske iko trop avantage. Wakati kuna kwa yenye malali wenye kama vile yenye nagusa hii mlimo yako vile umetoka kusema. Nashukuru zaidi kwani wewe ni mtaalamu katika vile ule ukulima na vile umeingilia mlimo. Sasa kuna kwa yenye napita zaidi kiwango yenye unakuwa na haja ya kuita bebake kupatia tena experience yabo ama uonane tena na vingine unazungumzaka nabo kupitia sijui njia gani. Ndio kama mimi na Kostateke huko malali anipitishia kilo mina kontaktaka suva wagrono wa esko mina waita wanafika mshamba mina wespike keno hapa hii plant inakuwa hivi na hivi nife nini kisha nawa anipatia kama mawazo fulani fulani na asa mina pime ile mawazo kuifaa kisa walinambia nio naka changema kuplant. Ni onye lako la mwisho gani, neno lako la mwisho gani kupitia mlimo ya kudumu ya kakao yenye unakuwa nayo na yenye uko naendelea nayo na vile kupitia mfugo? Ndio onye wangu wa mwisho, mimi ndaisukumia kwanja kungambo wa serikali. Sisi wakulima tunaomba serikali itushike mkono kwani kama inji zingine zinaishi kwa ukulima na ufugo. Paske leo tunakuwa na probleme ya mashamba zinakuwa muvile, lakini wanapasha wajue kama kyo kuko mutauni namo munapasha kuwa shamba. Na njoo wa gisi wanapasha angalia kuproteje mashamba yaziko muvile, sirtu za yaziko na mavantage. Paske shietu hapa tuko na kakao, tunapanda na muti ya kuprojeye kumakala. Vrema avege ile inaleta kaunere tena kuwageni saba na wanakuwa mugine, wanapasha kuwa na visiteri mwenye anakuya kuvisitika ni kama mashamba. Abezi peleka tena mbali mbali batasiblese shamba gani iko karibu karibu na mugine tufikishe pale mkulima. Ndiyo tunashukuru. Katika kipindi chako mali shambani kila mara tunataka kuhujiana ama tunataka kuwa na uwasiliano ulio wa karibu kupitia njia ya SM. Ziko hapo tena ambazo kwa kweli tumezipokea na katika usomi wenyewe sikiliza yanayoandikwa. Tunashukuru sana. Tukiona pale tunakuwa na SMS ya dada Dalke kutoka ngambu za huku Mundubiena. Shina ya kakao inakauka. Ingine shina inapashwa panda. Inapashwa pantwa tena pale pale kwa ile nafasi. Hiyo ni ulizo ya dada Darke. Kwa hiyo ulizo dada Darke tayari mafasirio zaidi ndio hii. Kama tulivyokuarifu tena ni kupitia kipindi dada ambako tunataka uwasiliano wa karibu vile na wale wataalamu. Kwa hili swali wewe msikilizaji wetu eneo huko Mundubiena, sikiliza hayo na mtaalamu katika mkulima katika ukulima unaodumu hasa huo mlima wako kakao. Ana mengi zaidi ya kuzungumza ni haya hapa. Nashukuru. Dada aliuliza ya kwamba palipo shina ya kakao yake naweza kukauka kama anaweza kurudisha ingine shina ya kakao pale. Na tunajua ya kwamba kama kakao na kauka labda ni mizizi ndio imepata magonjwa, na wakati imepata magonjwa ni lazima kuyaongoa na kurudisha hata ingine naweza kuota bila magonjwa fulani. Lakini kama anakuta ni vipande vipande vya tije wala huyo mti wa kakao ndio naendelea kukauka, si mti wote, anaweza kuyakata. Na tunajua hiyo kakao naweza kurekipere na itaota tena vizuri. Na ninaweza kumpatia kosea ya kwamba anaweza kuyangoa wala anaweza kuyakata, na naona baadaye kama yatakuwa namna gani. Tunakuwa na swali ya dada Kavuo wangambu za huku Kinyambao. Dada Kavuo anauliza ya kama anapasha panda kakao pande gani ama hektare ngapi, kwani anakuwa na shamba zake, anakuwa na shamba inakuwa karibia hektare 8, anakosa kama apande zote ama afae namna gani? Tumsaidie kwa hiyo swali. Ndio, nashukuru kwa ulizo ya huyo dada aliyouliza ya kwamba na hektare fulani na ndani ya hiyo hektare anakosa namna gani anaweza kutia mimea yake mbalimbali. Lakini kwa kujibu kwa hiyo swali, hiyo mlimo wa kudumu hauistahili tu kwenda katika mahektare, katika mashamba makubwa makubwa, lakini hiyo mlimo wa kudumu unaweza hata kupandiwa ndani ya maparcele zetu na ukaenda katika miji zingine wala katika vijiji vingine kama huko Nobili, hata hapa Beni ndani ya makata flan flan utakuta wababa walishapanda hata mashina za kakao, mangazi na ingine ndani ya maparcele zao, na wanafaidika siku kwa siku kupitia hiyo mlimo. Lakini kama una upana mrefu wala mkubwa wa shamba, ni mzuri sana kugabula hiyo shamba na kuona wapi unaweza kutia mlimo wa chakula ya kila siku kama mara na vitu vingine, na wapi unaweza kutia hiyo mlimo kama ya kudumu. lakini kuna wataalamu wanasema kuna kilitire asosie, yale tunaweza hata kupanda kakao, tunatia ndani miti wangazi, wala kama hatutie miti wangazi, tunaweza kutia ndani migomba, na tunajua kwamba hatutapata tu kakao, lakini tutapata pia na miti, na bisamunyu, wala tunaweza kupata na ndizi. Ndiyo ninaambia huyo dada, anaweza kuongeza wala kuendelea kusafisha shamba lake na kupanda ndani kakao kwa pande moja, anaweza kutia ndani ya kakao hiyo migomba, wala anaweza kutia ngazi, na kama hiyo haitoshe, anaweza kamata ingine nafasi na kutia ingine mimea inayokuwa lazima kwa mwanadamu. Tunashukuru sana kutoka ngambu za huku Bulongo, tunakuwa na SMS ya kaka Lewise Esimo. Kaka Lewise anasema shambani mwake kunakuwa kumakichwa ya kakao yake, kuko na kuwa sawa majifu, inasababisha kutorefuka kwa mumea yake. Sasa afanye nini? Na shukuru tena kwa swali ya kaka Lewis. Kaka Lewis anauliza ya kwamba juu ya mti wa kakao wake kunatokea unga, na hiyo unga inaacha kakao hazirefuki na zinaleta masara kwa hiyo mti wa kakao. Nitamwambia kwamba si kwake tu yeye peke, lakini mashamba mengi tumeyatembelea na tumeona hiyo shida ya champignon katika mashamba mengi. Lakini unajua katika mlimo wa kudumu tunaendelea kuhimiza wakulima ili watumikishe kiltire bio wala bio kiltire yenye mtaalamu wa kweli na anayechunga mazingira anaweza kuyaletea watu wote waingie ndani ya hiyo filosofi. Na sisi katika kikundi cha IDAD tunaendelea kualika wale watu wote wanaokuwa na mashamba zinazokuwa na madhara kutokuitilize madawa za kizungu, zile zinaweza kuharibu tena ulongo kwa siku zinazokuja. Lakini ilikuwa ya lazima kaka Lewis anaweza labda kukata huo mti kwa nivou moya fulani na kuangalia ile miti itaendelea kuota kama tena ile unge takuja, wala kama sila anaweza kukamata pima na changa na tumbako yetu ya kishenzi na kupima kuyachanga fasi moja na kuexperse juu ya hiyo mti na kuangalia kama namna gani unaweza kuendelea. Lakini hiyo magonjwa si kwake yeye peke, ni kwa watu wengi katika muji wala kijiji kama Kianzaba na Mundubiena. Tumeona shamba mengi zimekuwa na mashampinyo na tunajua zinaendelea kutesa mimea za wakaaji. Mama Faniki anasema ya kuwa shamba zake ulitembelea wataalamu wakaona kama shamba zake zinagonjwa, naye kweli kweli amehakikisha ya kuwa shamba kakao zinakomaa mee matunda, kufika kumwisho matunda yote inaharibika. Sasa siye kama wanamemba wa idade tupime msaidia kama afae nini hivi afaidike tena. Na shukuru sana kwa ulizo ya mama Faniki katika mji wa Kianzaba. Mama, shamba yako ilishangaza kwanja sana kwa kuyaona, kwani kakao yanaleta kabosa, lakini kufikia tu mwa fulani zinapata kukauka, na wakati nyonga alifaidika lakini inakuwa njo kutosha chafu. Ya kwanza utajua gisi maulizo yaliendelea na utafiti ilionesha ya kwamba wagronomi walitembelea shamba yako kwa duru ya kupanda, lakini wakati ilipofika wakati ya kuyachunguza zaidi sana ya kikomaa, haukupata mtu aliyekuya na kutazama shamba yako. Na hivi ilikuwa magonjwa yaliendelea kukomaa ndani ya mumea huo siku kwa siku wakati ilipokuwa ukikomaa. Na ndio maana yanakuya na kufika wakati ya kutoa matunda na umekuwa deja umebeba magonjwa mengi. Lakini ya muhimu ilikuwa champignon yaliyo atake ma kakao yako, kuna kuwa mamustike zile zenye zinaendelea na kutua juu ya makabos na kuacha malarve flan flan, zile zinaendelea kuharibisha makabos ili ziingie na mashenie kutumia ile ma ji yote inayokuwa ndani ya kakao, inaleta masara. Na wakati kakao nafikia kukomaa yanakuwa na mbegu yote yameoza. Na ndio inafaa kama siku zitaonekana tutapata kutembelea shamba yako na tupate kuchunguza zaidi sana tukiwa pamoja, kuangalia nini tunaweza kufanya ili shamba yako ipate kurudia vema. Lakini utoe yajua shamba yako ina magonjwa mengi kadiri tulivyochunguza. Tunashukuru kwa SMS mbalimbali tunaopata tukiona ngambu za huku Mundubiena, ngambu za Kianzaba, hata ngambu za huku Bulongo. Tunashukuru sana kwa ujio wenu, tunashukuru sana kwa kuona gizi mko tayari kujiunga nasi kwa hiyo Radio Club yenye idadi inaopitisa kupitia proje kakao. Kwa hiyo tunakuwa hapa na dada Janete wangambu za huku Adepe, tunakupa masaa zetu za maemisio ndio kwa maana tunawapa nyinyi wote mjue ya kuwa tunakuwa pale, tunakuwa jeudi ndio tuseme siku ya 4 tunapitiza emission na 20h15 hadi 20h30 jeudi de 20h15 à 20h30 na ingine siku ni dimanche, yani siku ya Mungu tunapitiza hiyo emission inakuwa na 15h30 hadi 15h45 15h30 15h45 ya siku ya dimanche. Tunashukuru kwa wote, tunawasalimu IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.